ऋच्छ गति इंद्रिय प्रलय मूर्ति भावेशु इंद्रिय प्रलय मूर्ति व काठिन्य ऋच्छति बनेगा लट जाने क्या बनेगा ऋच्छति लीट लकार में ऋच्छति रिताम से गुण हो जाएगा ऋच्छत औदादि कर ऋच्छे कहा गया ऋच्छ धातु में चकार वो दिया ऋच्छ कहीं चकार पर आया था उच्ची उच्ची में चकार नहीं था वो चकार छः चार से तुक होकर के चुत होकर चकार है वहाँ नल पर ऋच्छ धातु नल उपाधि में क्या है च है लघु पद है ना नहीं तो ये ऋच्छ तिरिताम से गुना होगा फिर क्या बनेगा द्वित्व अभ्यास में आएगा और फिर क्या सोते रहो तस्मान उठ दू हल दो हल हो तो रेप च तीन हल है इसलिए दिया है द्विहल ग्रहण से अनेक हल उपलक्षण त्वात दो हल होना चाहिए तीन चार पाँच हो तो दो और मिलेगा हैं तीन हल हो चार हल हो तो दो हल मिलेगा क्या हैं ज़्यादा हो जाएगा दो तो नहीं मिलेगा ना ज़्यादा हो जाएगा तो दो मिलेगा हाँ तो दो हल उपलक्षण होने से दो हो तीन हल तभी हो जाएगा तो नोट होने से क्या बनेगा आनर्छ बोलो तो आदि लगे है ना नहीं लगे ऋच्छ ऋच्छ होने पर अतः आदि हलाय शेष होगा पहले हलाय शेष उरत लग गया उरत हलाय शेष फिर अत आदि पहले गुना नहीं होगा हाँ वो तो गुना है तभी तो नूट होगा ऋच्छा तीरता हम द्वितीय टीका में दिया द्वितीय उरदत्व हलादि से अतादे दीर्घे आ अर्चित स्थिति आ अर्चित बहुल द्विहल तो अभाव तुनुटि अप्राप्ति द्विहल ग्रहण से उपलक्ष्य दे दिया तो फिर ऋच्छा तीरता हम गुण तो सबके लिए आगे लगेगा अच्छा इसका नंबर लिखो ऋच्छतिरिताम देखो और ऋच्छतिरिताम और एक द्वित्व करने सूत्र लिट्टी अभ्यास ने क्या लिट्टी धातु रन अभ्यास सात चार सात और ये रणाभ्यास से षष्ठ अध्याय सप्तम अध्याय छः और दुर्वचन यदि क्या अचादेशन द्वितीय कर्तव्य द्वितीय कर्ते अचादेशन अजादेश गुण री को तो द्वितीय कर्तव्य अजादेश नहीं होगा तो पहले द्वित्व हो जाएगा द्वित्व होने के बाद गुण हो जाएगा तो वहाँ तो गुण होने के बाद तभी अनेक हाल है तो अत्यादिति दीर्घे आ अर्चित स्थिति यदि पहले गुण कर देंगे तो द्वित्व करेंगे तो उरदा तो नहीं लगे हाँ अर्च हो गया तो द्वितीय उरदत्व हलाई से अत्यादि दीर्घे फिर आ अर्च तो आर्चन से वहाँ बाद में द्वित्व किया हाँ तो बाद में द्वित्व करे तो पहले लिखित ऋच्छतिरिताम इति तो ये द्विवचन ही लग जाएगा बाद में द्वित्व होगा तो आगे नूट हो गया हैं हाँ वहाँ भी पहले द्वित्व करके फिर अतोबता बुद्धि हुई तो ऋच्छ धातु इजादि है हैं क्या क्या बोलते हैं? अरे मैं आम पूछा जो पूछते उसे बोला, अब कुछ बोलते हो समझ नहीं आता दो तीन बार बोलने के बाद। फिर प्रश्न है ऋचे धातु इजादी है क्या? आपने क्या बोला था? ऋचे धातु इजादी है? गुरु है क्या? रि किस सूत्र से? सही गुरु। तो गुरु मान कौन होगा? धातु इजादेश गुरुमत, इजादी और गुरुमत है तो आम नहीं होगा। हैं अनिच क्या है? नीच ऋचा को छोड़ करके, इसलिए आम नहीं होगा, नहीं तो आम हो जाता था, है ना? तो आम नहीं हुआ। आगे लूट लकार में धातु सेठ है, छांतेषु प्रच्छेक ऋच्छे धातु सेठ है, अनिट है सेठ है, पुगंत लोग से गुण हो जाए ना? नहीं नीचे क्यों देखते हो? अर्चिता नहीं बनेगा? पुगंत लोग से गुण होगा ना? नहीं बोलो, कौन निषेध करेगा? पता नहीं ना, बोलो उधर क्यों देखते हैं? गुरु है, उपधा में गुरु है क्या? है अरे नहीं है, बाद में गुरु है, उपधा तो गुरु नहीं। क्या बोलो, अभी पता चला कुछ नहीं? लघु क्यों कहते? उपधा में च है ना, हाँ लघु उपधा नहीं, ठीक है। पुगंत लघु उपधा किसे लगेगा? गुरु क्यों है? उपधा में क्या बना है? च है, और गुरु है लघु है। क्या बोलो, लघु नहीं च, कैसे गुरु हो जाएगा? बोलो च लघु है गुरु है, हैं दोनों नहीं? क्यों पता है कुछ? च आधा च लघु क्यों नहीं होगा? पता नहीं ना। उत्तर दो क्या है? गु है नहीं, चकार अब क्या के समय कहाँ है? चकार लघु क्यों नहीं होगा? बोलो अच से, अच की संज्ञा ह्रस्वम लघु संयोग गुरु दीर्घम च, तो ह्रस्व संज्ञा चकार की ह्रस्व संज्ञा है ना? नहीं, क्या संज्ञा है? हैं ह्रस्व संज्ञा नहीं चकार की, क्यों नहीं? हैं अच होने कहा क्या जरूरत है? अच कहाँ कहा गया होना? अच होने के लिए कौन बोल रहा है? हैं हाँ सूत्र है, ऊ कारो ह्रस्व दीर्घ प्रत्यय अच कहा है, अच हो तो ह्रस्व दीर्घ प्रत्यय संज्ञा होगी, ह्रस्व दीर्घ हो तो आगे गुरु संज्ञा आगे, ऐसे नहीं तो गुरु नहीं हुआ, रिच्छिता बन गया। लिट लकार में रिच्छिष्यति, लोट में रिच्छतु, लंग में आर्छत, आर कहाँ से आ गया बोलो? हैं आठ क्यों होगा? आठ जादी ना, इसलिए तो पूछा आठ जादी नाम, जादी कहाँ है क्या है? आठ अजादी नाम, क्या बोलना? आठ अजादी नाम, आठ अजादी है, आठ जादी नाम क्या है? आठ अजादी नाम, आठ अष्ट वृद्धि अर्चत, बिजली में ऋच्छेद है क्या नीचे? हैं असली में ऋच्छात, लुंग में बोलो इसको अर्चित, हाँ रिंग लगा बोलो अर्ची, गलत हो गया क्या हुआ? अर्ची से आता, हाँ आगे है मिच्छ उत्क्लेशे पीड़ार्थ, मिच्छति मिमिच्छ बनेगा लिट में, असली में क्या बनेगा? मिच्छा, तो लंग में अमिच्छिन, अमी छत हाँ आगे रूप लिखा है कि हमें चे दें किस लकार का है अमित चे दे लोग लकार लेंगे में क्या बनेगा अमित चे से जर्ज चर्च जर्ज परिभाषण परिभाषण सनिंदा भाषा कथन भाषण पट करना जर्जति चर्चति झर्जति लेट में क्या बनेगा जर्ज चर्ज जचर्ज लूट में क्या बनेगा जर्दिता चर्चिता जर्जिता लंग में अचर्चत अजर असल में जर्जा चर्चा जर्जा लंग में अजर्जित अजर्जित बुद्धि गुण नहीं कुछ है अतः लादि लघु नहीं लग गया नहीं लग गया हाँ आगे क्या था तुहे त्वच संवरणे तत्वाच लीट लकार में आगे क्या बनेगा तत्वाच तत्वच तु अत एकल में चला गया नहीं बोलो क्यों नहीं लग गया जल्दी बोलो अत नहीं देखो अत नहीं अत एकल में चला गया नहीं बोलो अत है नहीं कठिन बड़ा प्रश्न है धातु क्या है त्वच धातु अच नहीं अत नहीं है अत एकल में चला गया नहीं बोलो बोलो क्या बोलते है क्यों अत अत नहीं आजादी नहीं क्या है त्वे चतुवाच लगता है ना तत्वाच त्वे चतु त्वे ठीक नहीं हाँ ये बोलो दो वाला अत नहीं क्यों बोलते तो हमें त व दो वाले ना संयुक्त एकल मध्य नहीं असंयुक्त अल मध्य होना चाहिए तत्वाच आगे तत्व चतु तत्व चतु लूट में त्वचिता लंग में अत्वचत लुंग में दो बनेगा क्या दो लुंग में क्या बोलो हैं क्या सूत्र अतो हाँ आगे क्या है त्वच ऋच स्तुतो लट में क्या बनेगा पुगंत गुण होगा तो पुगंत गुण नहीं होगा लघु पद है ना नहीं बोलो यहाँ है तो गुण नहीं होगा बोलो लघु पद पुगंत लघु पद से लगे ना नहीं क्यों नहीं लगे उपधाय में नहीं लघु हैं बोलो ईट नहीं क्या बोलते हाँ सर्वातु स है सर्वातु सर्वातु अपनी निकित पद स कहाँ से है हाँ ठीक है क्या मानेंगे अलर्ट में हैं रिच्छति क्या बनेगा छ या छ हाँ रिच्छति लेट में आम होगा ना नहीं बोलो जल्दी बोलो होगा ना हाँ रिच्छ को छोड़ा रिच्छ को तो नहीं छोड़ा है बोलो हैं हाँ गुरु मान नहीं रिच ऐसे आम नहीं होगा रिच रिच नल उरत हराय से सह करके बनेगा अता दे आ रिच फिर नोट हो जाएगा किस सूत्र से तसा नोट दुआ लोग है यहाँ हैं रिच क्या नल है तो द्वित होगा तो दुआल हो जाए अनर्च अतुसाने पर दुआल तो नहीं ना नल अपन से गुण होगा नल लाने पर कठिन है ना न लाने पर गुण होगा तो दीवाल मिल जाएगा अतुष में दीवाल मिलेगा आ रिच अतुष गुण होगा असवैलिटी कितनी की तो गुण नहीं होगा वहाँ नूट होगा ना अतुष में अतुष में गुण होगा नूट होगा हैं दोहल है हाँ मालूम नहीं रिकार एक देश हल नोट विधो क्या लाया था नोट करने के लिए तस्वान नोट दो हल करते समय री में एक देश रेप है वो हल ग्रहण हो जाएगा तो दो हल होकर के नोट होता है तो क्या बनेगा आनर्च बोलो लोट में क्या बनेगा बोलो, आगे बोलो। ये गुणा नहीं होगा, आनी चाहते गुणा करके बोला क्या? हाँ नोट हो जाएगा, गुणा नहीं होगा। बोलो इसको आनच आनिच, अनर्चित गुण हो गया। हाँ अनर्चित आनी चतु हाँ लीट लकार में क्या बनेगा बोलो? हाँ लीट लकार अर्चिता हो गया, अर्ची सति। लोट में क्या बनेगा? आर्च तो लोट में बनेगा हैं, अब पहले तैयार कर रखे तो लोट के मैंने क्या बनेगा? ऋषतु गुणा नहीं होगा। हाँ लंग में बोलो हैं, अर्चत असली में ऋचा तुलुंग में लुंग बोलो इसको लुंग। लिंग में क्या बनेगा? आर्चिष्यत आगे क्या था तुम्हें? उपज आर्जवे उज उत्सर्गे उपज लट में क्या बनेगा? उपजती लिट में उपजान चकार इजाद से गुरु मत हो गया, गुरु हो गया संयोग गुरु। लंग में क्या बनेगा? अवजत। लुंग में अब बोलो लुंग लकार बोलो जीत। हाँ आगे धातु है उज्ज, उज्ज का एक एक लिखकर देखाओ। ये झ ऐसा है, उ ऐसे ऐसे होता है क्या? इधर ऊपर यहाँ पे आएगा ऐसे चल जाता है क्या? बढ़ जाने से धातु क्या है? उज्ज उब्ज तो रूप बोल दिया सब लोग ने। उपज के आगे दूसरा धातु उज्ज लुभ विमोहने विमोहनम आकुलीकरणम लुभती। लिट में क्या बनेगा? लुलोभ आगे बोलो लुलोभतु हो आगे धातु सेठ अनिट मालूम है? दांते में आता है, रूप देकर बोलते हो अंत में आता है? नहीं आता है, सेठ के से नहीं आता है इसलिए सेठ है। लूट लकार में क्या बनेगा? लोभिता और लोभता दो रूप हो जाता है। धातु सेठ होता तो एक रूप बनना चाहिए, दो कैसे हो गया? कैसे तो लगा तीस क्या तीस? हाँ ती अगर ईसा है ती दीर्घ है क्या? तीस सह लुभ ऋष तीस सह लुभ लुभाया तादु प्रत्यय होते विकल्प हो जाएगा। लोभिता और लोभधा लेट में लोभिष्यति दूसरा रूप है ती तादि हो तो विकल्प होगा। लोट में लुभतु लंग में लुंग में अलोभी त्यागे अलोभिष्टाम अलोभिषु लिंग में अलोभिष्यत। रिप कत्तन तिरस्कार स्वागत युद्ध निंदा हिंसा आदान रिपति रिरेप बनिया रिहते के शिष्यम न विप्रा मति भी रिहंती। रिह धातु का बुद्धि से हिंसा नहीं करते बच्चे को ब्राह्मण। रिपति लुंग में क्या बनेगा? अरे पीत बन जाएगा। त्रिप त्रिम्प तृप्तो आद्य प्रथमांत त्रिप पकारांत द्वितीय द्वितीयांत प त्रिप द्वावपि द्वितीयांत द्वितीयांतो इति अन्य कोई कहते। त्रिपति हो गया लट में, लिट में तत्रप आगे क्या बनेगा? हैं तत्रप आगे तत्रिपतु हो तत्रिपु आगे लोट में छूटे तर्पिता, तर्पिता में नहीं आ धातु पांत में नहीं आता है, नहीं आता आप चुप तब नहीं आता, त्रिपद नहीं आता, तृप्य आता। हाँ हाँ तो लिट में, लिट में क्या बनेगा तर्पिष्यति, लंग में अत्रिपत, लुंग में अतर्पित, वृद्धि नहीं होगी। बद बज हलंत से आच हलंत नहीं है, हलंत नेट से निषेध हो जाएगा, क्या बनेगा अतर्पित, लिंग में है क्या बोलते हो क्या बोलते? हाँ हाँ चले चीज क्या होगा सूत्र, हाँ किंतु लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। स्पृश मिश्र सिज विकल्प पौषादिक अंग अपवादत्वाद तेनात्रम नित्यम सिच, या नहीं लगेगा। स्पृश मिश्र के बोलो क्या है स्ले सिजवा विकल्प जो सिच होता है ये पुष आदि में या नहीं है, इसलिए अतर्पित बनेगा। त्रिम्फति, त्रिम्फति सस्यंगित्वात् अनिदितामिति न लोपे, त्रिम्फति में स तुदादि स सार्वधातुपित गीत है, गीत होने के कारण त्रिम्फ के उपधा का लोप हो जाए किस सूत्र से अनिता लोप होने के बाद क्या रहा त्रिप, यहाँ सूत्र लग जाए से त्रिम्फादीनाम नु वाच्य स परत नुम हो जाएगा। त्रिम्फादि में कहूँ किस किस धातु को लेना आदि शब्द प्रकारे, प्रकार से त्रिम्फ धातु जिस प्रकार इसी प्रकार क्या है प्रकार तेने ये अत्र नकार अनुसकता ते त्रिम्फादेय, जिस धातु में उपधा में न है न को कहीं परसवन होकर के न है वहाँ सहा लोप हो जाएगा, पहला निदिता में लोपता लोप हो जाएगा, फिर से त्रिम्फादि नुम हो जाएगा तो रूप ऐसा बन जाएगा त्रिम्फंती, त्रिम्फादे त्रिम्फन त्रिम्फंति को दिया त्रिम्पति त्रिप, अच्छा पहले दे दिया है त्रिम्पति दे दिया त्रिम्पति त्रिम्फत त्रिम्फंति, लिट में तत्रिम्फ आगे तत्रिम्फत हो, अतुसाने पर नकार उपधा लोप होगा, नकार लोप नहीं है त्रिम्फ अतुस अनिदेता मल उपधा किन्द लोप नहीं होगा है, यहाँ कितने नहीं सार्वतम विधि गीत नहीं होगा क्यों, और लौट में कैसे होता है गांव कुटा दी क्यों तो से अरे यहाँ यहाँ तो बता दे नहीं लेट लकार में स नहीं असमयाद लिट कितने कितने होगा संयोग, संयोग से असमया लिट कितने रहेगा स नहीं लोप नहीं होगा, से त्रिम्फादि नाम नुम बाची है नुम होगा से नहीं नुम नहीं है तो क्या बनेगा त त्रिम्फ आगे तत्रिम्फ तो हो बोला आगे कहाँ कहाँ गुण हुआ बोलो, पीत में नहीं हुआ है तिंग में तीन स्थान पर नहीं हुआ, त्रिम्फ उपधा में मकारे गुण कहाँ हुआ त्रिम्फ गुण नहीं हुआ, लूट में क्या बनेगा त्रिम्फिता, लंग में अत्रिम्फत, लुंग में अत्रिम्फित, लिंग में अत्रिम्फिष्यत, आगे क्या है त्रिम्फति त्रिम त्रिप्याद में लग जाए सूत्र, त्रिप्याद में उपधा लोप किस सूत्र से होगा परम कीत है क्या है कीत है कैसे संयोग है ना कैसे त्रिम्फ में संयोग है ना नहीं कीत होगा किस सूत्र से है किदासी जी कीत होगा, हाँ संयोग कहाँ विचार करना होता है लीड लकार में, अगर हासिल नहीं के लिए कोई संयोग नहीं कित हो जाएगा उपधा लोप हो जाएगा, हैं फिर क्या रूप बनेगा बोलो त्रिप्या आगे ये तूप तूप का लट में क्या बनेगा तूपति लीट बोलो जल्दी तूतुप हाँ बोलो हाँ तूतोप तूतुपत हो लोट में क्या बनेगा हैं तोपिता धातु सेठ है हाँ तूप से नहीं आता तोपिता लीट में तोपिशति लोट में बोलो एक रूप तू हाँ तुरंत बोलना पड़ेगा अब मध्यम पुरुष को क्या बनेगा ठीक लंग में हैं अतुपत विद्रे में तुप्यात तुपे तो लुंग में बोलो हैं अतो गुणा होगा हाँ लिंग हाँ आगे क्या है तुम्प तुम्प का आसने में क्या मने बोलो लोप हो जाएगा तुप्या तो लुंग में अतुम्पेद विद्रे में हैं लट में क्या बनेगा क्या फने प तुम्पति यहाँ स देखो सारो हाथों में से गीत पते गीत उनसे उपधा का लोप हो जाएगा किस सूत्र से अनिदिताम हलोपिता के लोप हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा हैं क्या बनेगा हैं क्या बनेगा बोलो त्रिपति बोलो हैं तुम पति मकान रूप हो जाएगा ना अनित तांबला पति क्या हाँ लोप होगा और से त्रिम्फादिना नुमाच्य नुम अनुसार प्रश्न हो जाएगा मालूम नहीं अभी आया फिर नुम लोप भी हो जाएगा नुम के अनुसार फिर क्या रूप बनेगा तुम पति बनेगा तुप का क्या बनेगा तुपति तुपति लुंग में अतुफीत तुम्फ आ गया असल में क्या बनेगा तुफ्यात लट में हैं तुम क्यों लंबा क्यों तुम्फति लंग में क्या बनेगा लंग में अतुम्फस उपथाल होगा ना नहीं बोलो होगा और नम हो जाएगा हाँ तुम्फ हो गया आगे द्रिप द्रिम फ उत्कृष क्लस्टर थे प्रथम प्रथमांत द्वितीय द्वितीयांत प्रथम द्वितीयांत के द्रिपति बन गया लट में नहीं द्रिपति लिट में क्या बनेगा ददर्प है ददृपतु लुट में दर्पिता लंग में अद्रिपथ लुंग में अदर्पित लिंग बोलो अदर्पिशिया था द्रिम्फ का लंग में क्या बनेगा द्रिम्फ का अद्रिम्फत असली में द्रिप्यात आगे क्या है रिप रिप का लट में क्या बनेगा रिपति लिट में आम होगा ना नहीं रिप क्या बनेगा आर्फ आर्फ आगे आनर्प आनर्प अनिपतु अनिपुः बोलो आगे अनर्पित लुट में क्या बनेगा अर्पिता लिंग में क्या बनेगा अर्पिष्यत लुंग में अर्पित लंग में अर्पत विद्रे में क्या बनेगा बोलो हैं रिपेत आगे क्या रिम्फ रिम्फ का लंग में क्या बनेगा बोलो लंग पूछते हैं आरम्फत हैं लुंग में क्या बनेगा आरम्फित विद्रे में असली में लीट में अनर्प हाँ रिम पांच कार लिखा है ना पुस्तक में गुप पूछे से आते तो लेट भूल जाते हैं, नहीं तो सब भूल देते। गुप गुम्फ गुम्फ क्या आश्रय में क्या बनेगा? गुप्या था और गुप का दोनों का बराबर है। लट में क्या बनेगा? गुप गुम्फ का दोनों का बोलो, गुफती गुम्फती आगे। हाँ गुप का लिट में क्या बनेगा? जुगो जुगो फ आगे बोलो, जुगो फ और गुम्फ का लिट में क्या बनेगा? जुगुम्फ जुगुम्फ तो हाँ हो गया। उभ उम्भ पूरा उभति बन गया, लट में बने उभति, लेट में उभ उभ नल पुगन तो गुण हो जाएगा। गुण होने के बाद क्या सूत्र लगेगा बोलो? ये ब्रह्मस्वरूप बोलो, सुदानंद बोलो बोलो, जस तत्व तो क्या अभ्यास अभ्यास सवर्ण सूत्र से क्या होगा बोलो? हाँ उपमन से क्या रूप बनेगा? उभो भ उभो भ बनेगा। आगे बोलो उभो भ उभ तू, यहाँ अभ्यास से सवर्ण नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? वहाँ क्यों लगा? असवर्ण नहीं, वहाँ कैसा स्वर्ण कहाँ से आया? हाँ वहाँ गुण है, यहाँ गुण नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? हैं कौन की त्योहार है? कौन की त्योहार सूत्र अतुष्कित होगा किस सूत्र से? हैं किंगित सूत्र। हाँ असवर्णिटी की कित होने से गुण नहीं हुआ, गुण नहीं होने से असवर्ण से नहीं मिला, नहीं से अभ्यास से सवर्ण नहीं लगा, नहीं लगा तो क्या सूत्र लग गया? अकसन दीर्घ क्या बनेगा? हाँ बोल रूप उभो भ उ भतु उभंग हुआ कितने स्थान में? तीन में उभ धातु हो गया। आगे उम्ब उम्ब काम होगा क्या सूत्र? याद तो गुरु मच उम्भांग चकार लंग में क्या नहीं आया? अम्भत बोलो लुंग में अम्भी त्याग बोलो अम्भिष्ट लिंग लगाकर क्या बनेगा? अम्भिष्यत आगे क्या है? उम्भ उम्भ हो गया। शुभ शुभ क्या बनेगा? लट में पुगंत गुण होगा ना? नहीं सोबत नहीं बनेगा बोलो क्या बनेगा? शुभति पुगंत गुण क्यों नहीं होता है? सकार गीते तो कौन होगा? स सकार नहीं स सकार कहें तो केवल स एक बना गया स में अय स तुदा दिवस गीते गीतों से गुण क्यों नहीं होगा? हाँ शुभति बन गया। लंग में क्या बनेगा? लुंग में अशोभित आगे क्या है? शुंभ शुंभ काशिनी में क्या बनेगा? शुभ्यात लिट में क्या बनेगा? आम होगा ना? नहीं बोलो है गुरु मत है ना? हाँ इजाद नहीं ठीक है। लिट में क्या बनेगा? सुशुंभ सुशुंभ तो लुंग में अशुंभित आगे द्रिभि ग्रंथे द्रिभि उनसे द्रिभ द्रिभति बन गया। लेट में क्या बनेगा? ददर्भ आगे ददृभतु लुट में दर्भिता आसनी बोलो द्रिव्या तो लुंग में अदर्भित चिरिति हिंसा संत नयो चर्तिता धातु सेठे से सिचि कृत छ्रित चिरित वेट होता है से असिचि साधु प्रत्यर्थे लिट लकार विकल्प सिटी होगा क्या रूप बनेगा? चर्ति सती चत्स्यति कहाँ का विकल्प होगा? लेट में और लिंग में, लुंग में शादी प्रत्यय नहीं, लुंग में क्या होगा? नहीं से सिची कहा असिची, लुंग को छोड़ के लिंग में, लिंग में क्या बनेगा? अचर्ति स्यात अचर स्यात, लंग में लुंग में क्या बनेगा? हैं अचर्तित, क्या बनेगा? अचर्तित। यहाँ बेट नहीं होगा है, आगे क्या है? विध विधाने विधति वेदिता, लंग में अविध तो लुंग में अवेधे, जुड़गतो तवर्ग पंचमाती ते के तवर्ग पंचमाती क्या होगा? न जुन जुड़ती लिट में जो जोड़ मरुतो जुनंती, ये जुनंती क्यों दिया? कहाँ से आ गया? तवर पंचमात होगा जातु होगा जुन जुन तो जुनंती, मृड सुखने मृड मृड़े ती बोलते मृड़े ती मृड है पश्चात होगा मृड बन जाएगा, मृड मृड़ती बन गया, लेट में क्या बन गया? ममृड आगे बोलो ममृड तो ममृड हो गया, मरडिता लेट में मरडिशति, असली में मृड्या तुलुंग में अमरडित, लिंग में पीड, इसी प्रकार बनेगा, लुंग में क्या बनेगा? अपरडित, लिंग में अपरडिशत, लिट बोलो हाँ पपीड आगे बोलो हाँ पपड़ पपीड गलत बोला, पपड़ आगे बोलो, नीचे क्यों देखते हो? कब पूछेंगे तो नीचे फिर नीचे देखो क्या बने पीड धातु क्या लिट में पपीड पपड़ आगे पपीड तो प्रीण प्रीण ने प्रीणति पपर्ण कहाँ के रूप है आगे बोलो हैं पपीण तो ठीक है, लोट में क्या बनेगा? परणिता, लंग में हैं अपर्णत अप्रिणत, लुंग में अपरणित, वृण वृणति लेटे बोलो वर्ण अभिणतु, लुंग में अवर्णीति हाँ लंग बोलो हाँ अभिणत, मृण हिंसायाम लिट में क्या बनेगा? मवर्ण मृणतु, लुंग में अमरणीत, लंग में है अमृणत, अश्नि में कुण शब्दोपकरण हो, लिट में क्या बनेगा? चुकोण चुकुण तु, लुट में लुट बोलो नहीं आता है लुट बोलो, लुट लगा रहे कठिन है क्या? कोणिता इतने क्या ढूंढते हैं ना पुस्तक रूप कहीं मिल जाए कुण का क्या बनेगा? लंग में अकुण, अश्नि में लुंग में अकुण, लिंग बोलो हाँ अभी तक तो ढूंढते हो क्या ढूंढते हो धातु आगे चल गया क्या? पुनः पुनः मुन अच्छा तुण पूरा छुट गया, तुण पुनः मुन तीन छुट गए, आ तुण का क्या बनेगा लिट में? तुतोण तुतोण तो लुंग में अतुने थे, पुनः का लिट में क्या बनेगा? पुपोण पुपुन तो थल में पुप्पू कौन बोला? पुपोनी था पुप्पू किसने बोला? पुपोनी था पुपोनी था हाँ, मुन का लिट में क्या बनेगा? मोमोण मुमण तो लुंग में क्या बनेगा? अमोणित, लिंग में अमोनिषत, लंग बोलो अमुणत हो गया, घूर्ण है गुण अच्छा गुण नहीं उसके पहले हो गया कुण कुण हो गया, सुन गतु लिट में क्या बनेगा? सुसोन सुसोन तो लुंग में असोनित, असोनित न तो बोला क्या? हाँ द्रुण लिट में क्या बनेगा? दुद्रोण दुद्रुण तो हो लुंग में अद्रु क्या बोलते अद्रु ना अद्रु अद्रु दीर्घ है रस कर बोलते तो उस नहीं पड़ेगा, घुण लिट में क्या बनेगा? जुगुण जुगुण तो हो लंग में अगुणत हाँ ऐसे नहीं बोलो गुण्या तुलुंग अगुण आगे घूर्ण हाँ घूर्ण बोलो लट है गुरुनति लेट जुगो वाला जुगुर्ण आगे लंग अघुर्णत असलेंगे घूर्ण्या तुलोंग अघूर्ण्य थे घूरण आगे क्या सुर है सुर अधात्वादि स सुरति सचिनानंद बोलो सुरति आगे लिट लिट सुसुर आगे लुट लोट में लुट लुट सोरिता सेठे लंग में लंग असुरत लुंग में असुरित लिंग में असुर आशीषी सूर्यात आशीषी क्या है सूर्यात दीर्घ हो गया दीर्घ करने के लिए सूत्र बोलो हैं क्या अकृषादा रेफांत हरिच रेफावांत सूर्यात कुर शब्दे कुरति यहाँ भी कुरियात हो गया क्या सूत्र लगा ओम नता